ส่วนความเสื่อมนั้น ชาวอีสานโบราณก็มองไม่ได้มองแต่ความเจริญความเสื่อมก็มองความเสื่อมก็ทางด้านจิตใจก็สะท้อนออกมาให้เห็นล่วงหน้าเลยว่าสิบบานเศร้าบานสิโฮมกันเป็นวัดหนึ่งสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งมีวัดสิบ่มีพระสงฆ์มีถงสิบ่มีบ่อนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอกความหมายนั้นจะบอกให้รู้ว่าต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าจะหายากขึ้นวัดจะร้างมากขึ้นเพราะคนจะไปบูชาวัตถุนิยมไม่มีใครอยากจะบวชลูกเต่าดีๆที่มีความรู้ความเข้าใจมีมันสมองปราดเปรื่องเรียนหนังสือเก่งๆไม่มีใครคิดจะเอามาบวชคนจะเอาลูกที่ชั่วแล้วเสียแล้วกินเหล้ากินยาดมกาวสูบกัญชาเสียศูนย์แล้วจะเอามาบวชอันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งวัดจะร้างลงสิบวัดสวัสดิ์สิโฮมกันวัดหนึ่งมีวัดสิบ่มีสิบวัดสวัสดิ์สิมีพระองค์หนึ่งหลังจากนั้นวัดต่างๆจะหาพระน้อยลงบางแห่งได้จ้างพระอยู่เป็นปีเป็นพรรษาคนจะไม่อยากบวชมากขึ้นในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าโลกเจริญทางวัตถุมากขึ้นการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้มุ่งมาทางศาสนาเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับมีแนวโน้มจะเป็นไปได้12ปีถ้า12ปีให้บังคับการศึกษาเด็กก็จะต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ19ปีเมื่อนั้นภาวะขาดเนนเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์บอกชะตากรรมของพุทธศาสนาเนนนั้นมาบวชตั้งแต่น้อยมีโอกาสซึมซาบเอาหลักธรรมศึกษามีเวลายาวนานเมื่อจบไปแล้วยังมีโอกาสได้ทำงานมากอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนการปลูกต้นไม้โดยการปลูกเมล็ดลงไปในดินมีรากแก้วอย่างซอนใสลงไปลำต้นแข็งแกร่งแผ่กิ่งก้านไผ่สารแต่เมื่อเนนขาดไปเราก็จะได้คนที่มาบวชชั่วคราวมาบวชเป็นพระบางคนก็อาจจะเรียนจบสูงๆมาบวชชั่วคราวตามประเพณีแล้วก็อาจจะเพิ่มเอาความว่ายากสอนยากเข้ามาด้วยเพราะเรียนจบปริญญากิเลสมันก็จบปริญญามาด้วยเรียนจบด็อกเตอร์กิเลสมันก็จบด็อกเตอร์มาด้วยมาบวชในช่วงนี้ก็จะเหมือนปลูกต้นไม้แบบติดตาทาบกิ่งไม่มีรากแก้วไม่นานก็จะล้มหายตายไปนี่ก็เป็นเหตุที่จะทำให้วัดเนี่ยร้างลงจึงบอกว่าสิบวัดสาวัดเสมีพระองค์หนึ่งมีพระองค์เดียวไม่พอสงจึงบอกว่ามีพระแล้วสิบ่มีสงสงที่จะทำสังฆกรรมต้องไปหาที่หลายแห่งมารวมกันยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นสงสาวกคืออุสุกคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยผู้ปฏิบัติเพื่อขูดเกาเผาลนกิเลสให้เบาบางจางคลายเพื่อจะออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติที่สมควรแต่ฐานะภาวะเพศของความเป็นนักบวชที่คนทั้งหลายกราบไหว้สาวกสังโฆเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้ามันจะหายากเข้าทุกทีจึงมีแต่ผู้บวชมาแล้วเป็นอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตบ้างอุปมุยหกาบวชมาลุ่มหลงบ้างอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายทำลายศาสนาบ้างอุปกิริกาบวชมาเล่นหัวบ้างผู้ที่จะเป็นอุปนิสรณาบวชมาเพื่อจะออกจากทุกข์เพื่อจะเข้าใจแจ่มแจ้งหลักธรรมมันจะไม่มีมีน้อยเข้าตรงนี้ก็สู้กระแสของโลกไม่ได้วัดของเราก็จะร้างไปหรือมีพระแต่ก็ไม่มีสงฆ์มีพระเยอะแยะแต่ไม่มีสงฆ์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนดังกล่าวแล้วจึงมีแต่สงฆ์ที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องอาชญากรอาชญากรรมเรื่องเพศเรื่องอะไรต่ออะไรรุนแรงขึ้นอย่างน่าขยะขยแงต่อสังคมมวลชนเมื่อเป็นเช่นนี้พระดีๆก็พังทลายไปด้วยกันพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าธรรมดาศรัทธาของปุถุชนนั้นแม้จะศรัทธามากแค่ไหนก็ตาม ปุถุชนแม้จะมีศรัทธามากก็ตามถ้าหากยังไม่เข้าถึงธรรมระดับโสตปัตติยังคะยังไม่เข้าถึงองค์คุณแห่งโสดาบันเขาจะมีศรัทธามากแค่ไหนศรัทธาของปุถุชนนั้นก็เปรียบเสมือนนุ่นวางไว้ที่ใดก็อยู่ที่ตรงนั้นตามประสานุ่นที่เป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาแต่เมื่อใดลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันตกเมื่อลมพัดมาทางตะวันตกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันออกศรัทธาของปุถุชนผู้ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาถึงขั้นระดับโสตปัตติยังคะองคุณแห่งโสดาบันแม้จะมีศรัทธามากแค่ไหนก็พร้อมที่จะล่องลอยไปตามกระแสแห่งโลกธรรมแน่นอนคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะถูกบดบังหลายด้านบดบังจากทางวัตถุไม่ได้คำสั่งสอนไม่ค่อยได้สนใจแต่วัดไหนเผยแพร่วัตถุมงคลวัตถุนั้นจะบังธรรมวัตถุนั้นจะบังพระพุทธเจ้าวัตถุนั้นจะบังพระสงฆ์คนก็จะหลั่งไหลไปก็จะปลุกเราให้เกิดศรัทธาศรัทธาจะมากเป็นศรัทธาวิปริตศรัทธาวิปริตจะเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตศรัทธาแม้จะมีศรัทธาล้นเหลือล้นหลามแต่แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นวิกฤตศรัทธามันจะตีกลับไปอีกส่วนหนึ่งคือคนมีศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าที่สร้างวัตถุมงคลที่ให้วัตถุมงคลไม่ได้สอนธรรมวัตถุมงคลนั้นก็บังพระธรรมพระธรรมนั้นเน้นไปที่ปัญญายอดแห่งธรรมคือปัญญาว่าสัพเพธรรมาปัญญุตตรายอดแห่งธรรมนั้นคือปัญญาแต่ปัญญาจะถูกบดบังมีแต่ศรัทธาได้อะไรก็เอาขอให้ได้สักกระมมเตกระบาลเคาะกระมมเคกระบาลเอาอะไรให้ดีใจเอาเงินเอาทองหลั่งไหลไปเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นบังธรรมะดวงตาเขาไม่เข้าถึงธรรมไม่เห็นธรรมเขาไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาซะแล้วศรัทธาจะล้นเหลือก็เหมือนกับนุ่นพร้อมที่จะปลิวกระจุยกระจายไปกับสายลมแห่งโลกธรรมเมื่อยามถูกกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินข่าวพระองค์ดังๆดีๆเป็นไปอย่างนู้นองค์นู้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นอย่างนั้นล้มหายตายไปจากธรรมวินัยการต้องอบัติชั่วหยาบพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความตายในธรรมวินัยต้องอาบัติชั่วหยาบขั้นปาราชิกนั้นถือว่าประหารชีวิตตายในธรรมวินัยที่นี้ศรัทธาที่วิปริตคือศรัทธาไม่มีปัญญาถูกบดบังด้วยวัตถุก็จะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาเขาเหล่านั้นก็จะเห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดมันก็คงจะเหมือนกันแม้แต่องค์โด่งดังดังดีๆงามๆหน้าเลื่อมใสป่านนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้ประสาอะไรกับองค์อื่นๆตรงนี้มหาชนก็จะเห็นว่านอกจากถูกบดบังทางพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็จะถูกบดบังไปด้วยบดบังจากท่านผู้โด่งดังเหล่านั้นบดบังจากวัตถุมงคลเหล่านั้นในที่สุดก็จะไม่นับถือพระองค์อื่นนอกจากไม่นับถือพระองค์อื่นก็บังต่อไปบังถึงพระพุทธเจ้าเลิกนับถือศาสนาพุทธไปเลยก็ได้ในช่วงนี้แหละที่เรียกว่าฝ้าแห่งห้องนองประแห่งข้าแอลลัทธิอื่นที่มาพร้อมกับวัตถุนิยมก็จะประดังประเดกันขึ้นมาโฆษณาในขณะที่ศาสนาพุทธกำลังสั่นคลอนในบ้านในเมืองคนไม่มีที่พึ่งอะไรที่จะเอื้ออำนวยให้ได้เงินได้ทองก็จะหลั่งไหลไปตรงนั้นไม่มีปัญญาก็เลยได้แต่ศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีปัญญาท่านเปรียบเหมือนคนตาเดียวท่านบอกว่าเสยยถาปิเอโกจะคุ้งปุริโสเสยถาปิปุริโสเอโกจักขงเหมือนบุคคลที่มีตาข้างเดียวเมื่อตาข้างนี้บอดแล้วข้างอื่นก็จักไม่มีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุมันบังกันขนาดนี้ธรรมะก็เลยไม่มีที่จะเจริญงอกงามในจิตในใจไม่มีเนื้อที่แห่งจิตใจที่จะเอื้ออำนวยให้ธรรมไม่มีหูที่จะเงียงโสดฟังธรรมไม่มีตาที่จะเหลือบไปมองสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมหูก็จะฟังเสียงโฆษณาวัตถุมงคลตรงไหนตรงไหนจะรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนจะสักกระหม่อมให้ตรงไหนจะเคกระบาลให้ตรงไหนจะทำให้ร่ำรวยจักไปตรงนั้นหูเขาจะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรม ตาเขาจะไม่มีโอกาสมองดูสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมที่ท่านแนะนำพร่ำสอนเขาก็จะมองหาแต่วัตถุมงคลเขาก็จะมองหาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเช่นนี้แหละที่คนโบราณว่ามีวัดแล้วสิบ่มีพระสงฆ์มีวัดสิบบ้านสาบานโฮมกันวัดหนึ่งวัดจะร้างลงสิบวัดสาวัดมีพระองค์หนึ่งติบเขาเขาเบิดติบเขาเป่าไฟหมอดขี่เท่าเย็นเจ้าหัวนี้กุฏิห้างเทนี้หลังจากสิบวัดสาวัดโฮมกันเป็นวัดหนึ่งมีสิบวัดสาวัดเสมีพระองค์หนึ่งสิบบ้านสาบานสิโฮมกันวัดหนึ่งสิบวัดสาวัดเสมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วสิบ่มีสงฆ์ไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดล้างลงล้างลงมีสงฆ์มีถงแล้วบ่มีบ่อนหอยถงนี่คือย่ามคือถุงนั่นเองภาษาลาวว่าถงภาษาไทยว่าถุงหรือย่ามมีถุงมีย่ามไม่มีที่จะเอาไปห้อยไปวางคำว่าถุงว่าย่ามนั้นหมายถึงธรรมะทุกคนไม่มีตาที่จะเหลือบมาดูผู้พาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะถูกบดบังด้วยวัตถุตาเขามองหาแต่สิ่งที่จะได้หลวงพ่อไหนอาจารย์ไหนจะเสกให้เขารวยจะเสกให้เขาได้เขามีหูไม่มีโอกาสที่จะฟังเพราะฟังแล้วมันไม่เข้าใจเขาบอกว่าฟังแล้วมันจะได้ตัวไหนไปซื้อเลขซื้อเบอร์ฟังแล้วอาจารย์ไหนหลวงพ่อไหนที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีงามชีวิตของเขาฝากไว้กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิปฏิหารดลบันดาลลมๆแรงๆซึ่งมันก็ผิดมาตรฐานแห่งความเชื่ออันว่าด้วยกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในผลแห่งการงานการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามชั่วช้าของตนเองย่อมให้ผลทั้งนั้นเราไม่เชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมะไม่มีที่จะหย่อนลงไปให้งอกงามไม่ว่าจะเข้าทางหูก็ถูกปิดไว้เข้าทางตาก็ถูกปิดไว้ไปแสดงธรรมทางวิทยุเนาะโมโหตัสสาภควโตแป๊บดับวิทยุอันนั้นเทศอย่าไปฟังออกทีวีเห็นพระเหลืองๆหมุนแปรด3ช่องจะเอายังไงเอาออกไปห้อยทางวิทยุเขาก็ดับเอาไปห้อยทางโทรทัศน์เขาก็เมินเขาเปิดหนีพอจะพูดให้ฟังต่อหน้าเขาก็หาวเหมือนง่วงนอนมาหิวนอนมา3คืนพอจะขึ้นไปเทศบนบ้านมีงานมีการยกมือไหว้เอาเขาเป็นพิธีนะแต่เวลากินเหล้าฟังหมอลำดูหนังทำไมไม่ฟังเขาเป็นพิธีนี้แหละพี่น้องทั้งหลายจึงบอกว่าความเสื่อมมันประหนังประเดกันมาในขณะเดียวกันผู้ที่เจริญก็มีอยู่คือคนส่วนหนึ่งชาวบ้านที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็โสนใจมานิมนต์อาตมาเดี๋ยวนี้นู่นยาวไปจนถึงเดือน7เดือนกรกฎาคม2539วันนั้นเป็นงานสุดท้ายที่นิมนต์เอาไว้ที่วัดบุ่งไอเชี่ยมอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีลุ่มน้ำสะแกกังนู่นทีนี้พี่น้องทั้งหลายก็หลั่งไหลมานิมนต์ไม่ว่างานกฐินอาตมาก็รับไม่หวาดไม่ไหวมันมี29วันคนมานิมนต์นับเป็นร้อยแล้วคนที่นิมนต์ก่อนตั้งแต่เดือนอายเดือนยี่ก็มีไม่ไปก็มักจะโกรธจะน้อยใจจะเครียดจะเกลียดจะชังตรงนี้อาตมาก็เห็นใจวันน้องข้าเอวฝ่าแห่งห้องหนองปะแห่งข้าเอวความเสื่อมประดังประเดกันมาคือฝ่าห้องหนองปะแห่งข้าเอวความเจริญผู้อยากได้ยินอยากได้ฟังบางบ้านก็เมารถเมารามาเป็นคณะมาฟังเทศบางทีพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็พากันเมามานิมนต์ท่านอาจารย์พาไปปฏิบัติธรรมจัดงานวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาให้น้อยอู้จังหวัดอุดรขอนแก่นจังหวัดหนองคายอุบลเมืองเลยกาฬสินธุ์ยโสธรร้อยเอ็ดว่ากันไม่หวาดไม่ไหวชุมพรปักใต้อาตมาก็เลยมาคิดดูว่าโอ้คนที่สนใจในศีลในธรรมนั้นยังมีอยู่มากผิดปกติอยู่แต่ความเสื่อมมันก็มากมารุนแรงมันมาพร้อมกันเราจะตั้งรับความเสื่อมอย่างไรจะมีประสิทธิภาพเราจะรองรับความเจริญอย่างไรที่จะมีประสิทธิผลความเสื่อมก็อย่าให้มันเสื่อมนัก ความเจริญก็อย่าให้มันเจริญแบบฟ้าฝางให้มันเจริญสนใจก็ให้ได้ฟังได้เข้าอกเข้าใจได้นำสู่การประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าในศรัทธาในศีลในจาคะปัญญาให้เข้าถึงโสตปฏิยังฆะธรรมปลอดภัยแล้วให้ช่วยกันรักษาประเทศชาติสังคมบ้านเมืองศาสนาแต่ดูๆแล้วอาตมาก็มาคิดฝ่าแห่งห้องหนองประแห่งข้าเอวไอจะทิ้งก็เสียดายจะกืนก็ไม่ข่าวจะคายก็ไม่ออกถ้าไม่ไปแสดงธรรมก็สงสารผู้ที่สนใจจะฟังบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับที่นี่เราก็ไม่หวาดไม่ไหวครูบาอาจารย์ที่จะแสดงธรรมก็ไม่มีมากองค์แล้วจะทำอย่างไรพี่น้องเทพธรรมะทีวีวิดีโอธรรมะเหล่านี้เอาไปฟังเอาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ถ้าใช้กันมากๆมันก็เปื้องมันก็จะตายไปไวๆนี่แหละทุกวันนี้กลางคืนเกือบจะไม่ได้นอนทีนี้อาตมาก็มาคิดต่อไปอีกว่าคนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกได้นอบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันโกโออัศจรรย์ใจแข็งหางเงี้ยวเงี้ยวสังบ่ได้ห้องนั่งได้น้องผัดกระต่ายหางกล่อมกล่อมสังมาได้นั่งห้องสักโยงกระยานเต็นสังมายืนตั้งเทียงกำแพงเอ้ยของตัวคำหมากเหมียงสังเจ้าหาบ่ไว้บัดของนักสางถือได้ไปมาโดยง่ายได้น้องสังมาปากบ่ผ่อนเสียงเจ้าบ่ได้ยินท่านทั้งหลายอาตมาต้องขออภัยที่ต้องพูดภาษานี้เตือนจิตสะกิดใจลูกหลานบ้านเมืองเป็นภาคภาษาลาวภาษาลาวก็คือภาษาไทยดั้งเดิมอัศจรรย์เจโอโอท้องสังมาแตกอนิจจาอนาตโออัศจรรย์อนิจจาอนาตโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าที่เกิดความมั่นคงกับดำรงอยู่ที่กลาของที่โลกทั้งหลายเชิดชูบูชากับของปลอมถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยกลางคงจะได้อย่างนี้ภาษาภาคอีสานว่าอัศจรรย์ใจโอโอทองสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันโกโอทองนั่นก็คือขันทองคำทำไมฉะไหนหนอจึงแตกสลายไม่เป็นท่ากระโปหมักเผาสังมาหมันโกโอกระโปหมักเผาก็คือกลามะเผาฉันไหนหนอมั่นคงดำรงดีมั่นกว่าทองคำอันนี้อยากจะเปรียบให้ท่านเห็นคนที่อยากจะนิมนต์อาตมาไปฟังไปแสดงทำตามบ้านไปอบรมนั้นเท่าที่มา10ปีอบรมบ้านโน้นเมืองนี้พาหนังสมาธิภาวนาทั้งตั้งแต่ตีสองยันสว่างทั้งคืนยันแจ้งก็เอาแต่ดูแล้วก็คือตาสีตาสายายมายายมีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนยากไร้นี่แหละเหมือนกะลามะพร้าวมั่นคงในศีลในธรรมแต่เจ้าใหญ่นายโตผู้ที่มีบทบาทอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งลึกเข้าไปถึงสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่จะมีโอกาสวาสนาจะไปจัดการกับระบบทางบ้านเมืองบริหารตุลาการนิติบัญญัติบุคคลนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนทองคำเหมือนขันทองคำเหมือนโอท้องสมาแตกกระโปหมักเผาสมาหมันกัวโอทำไมเจ้าใหญ่นายโตผู้มีการศึกษาดีๆผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศชาติหรือในรัฐสภาสังเกตดูปัจจุบันเมื่อ2เดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าท่านหลวงปู่หลวงพ่อปัญญานันทะซึ่งท่านบวชมาตั้งแต่น้อยจนแก่จนเฒ่าปานนี้เผยแผ่ธรรมมาตลอดนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมที่รัฐสภาในรัฐสภานั้นเป็นที่ประชุมเป็นที่กระทำกิจกรรมทางการบ้านการเมืองของเหล่านักการเมืองคือผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรนั้นคือหัวกะทิคือยอดคนที่ได้เลือกสัตว์แล้วจากแต่ละจังหวัดคนไทย60ล้านกว่าคนเลือกเอายอดคนของแต่ละจังหวัดจังหวัดเอาบีบคั้นออกมาเลือกสรรออกมาสกลนครมี7หนองคายมี6มี7อุบลอุดรขอนแก่นไล่มาทั้งหมดได้300กว่าคน390กว่าคนเมื่อท่านอาจารย์ปัญญานันทะหรือหลวงปู่หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อธรรมโกษาจารย์ของเราเนี่ยไปแสดงธรรม มีนักการเมืองเหล่านั้นมาฝังไม่ถึง20คนนอกนั้นมีแต่คนนอกนั่นคืออะไรแสดงว่าท่านเหล่านั้นยังไม่ได้มีความสนใจในเรื่องนี้ยังไม่รู้จักความเป็นความตายของชาติบ้านเมืองของศาสนานั่นเป็นอัตราวัดของชาวไทยบุคคลเหล่านั้นได้รับเลือกสรรมาจากคนในท้องถิ่นเป็นยอดคนบุคคลเหล่านั้นเปรียบเสมือนภาชนะทองคำทำไมจึงไม่มั่นคงจึงแตกสลายจากศีลจากธรรมแต่ตาสีตาสาสนใจมากที่จะฟังธรรมปัญหาตาสีตาสาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะสร้างปัญหาแก่บ้านแก่เมืองบุคคลที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองพวกบริหารตุลาการนิติบัญญัติคือพวกอยู่ในรัฐสภาบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ทำให้บ้านเมืองเจริญสงบร่มเย็นและบุคคลเหล่านี้แหละจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองพินาศย่อยยับก็อยู่ในมือบุคคลพวกนี้ถ้าเราไม่สามารถนำหลักธรรมเข้าไปใส่ภาชนะทองคำคือเจ้าใหญ่นายโตเหล่านี้ผู้แทนราษฎรเหล่านี้รัฐมนตรีนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาชาติบ้านเมืองต่อไปได้ถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้เอาล่ะทีนี้พูดถึงชาวบ้านก็มาพูดถึงพระอัศจรรย์ใจโอ้โอ้ท้องสมมาแตกปากกระโปมักเผาสมมาหมันโกโอพระดังดังเด่นๆที่คนเคารพเลื่อมใสทั่วทั้งแผ่นดินไปไหนชาวบ้านน้อมเสียนอภิวาทเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆแห่หน้าล้อมหลังกันเหมือนพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นจึงแตกสลายพังพินาศไม่เป็นท่าครูบาอาจารย์โด่งๆดังๆเหล่านั้นเหมือนขันน้ำทองคำเหมือนภาชนะทองคำแต่แตกซะแล้วอัศจรรย์เจโอโอท้องสมาแตกบัดกระโปมักเผาสมามันก็โอพระสงฆ์องค์เจ้ากิ๊กก๊อกอย่างพวกอาตมาเหล่านี้อย่างพระตามบ้านตามป่าก็ก๊อกแก๊กไม่โด่งไม่ดังไม่มีใครแห่หน้าแห่หลังทำไมจึงยังอยู่ไม่มีใครมาโจทย์มาคานอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเราจะรักษากลามะพร้าวหรือเราจะรักษาทองคำเอาไว้อาตมาก็มาคิดต่อไปอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบ่ไรห้องนังบักกระต่ายหางกรอบๆสังมาใดนังห้องคนที่มีความรู้ความสามารถพ่วงท้ายนามสกุลปริญญายาวเป็นหางเหมือนหางจระเข้ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทเอเอ็มมาสเตอร์ออฟอาร์ตไปจนถึงด็อกเตอร์ดีกรีถึงโพสต์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์พ่วงนามสกุลยาวเป็นหางมีความสนใจในศีลในธรรมสักขนาดไหนตาสีตาสาเหมือนกระต่ายหางสั้นๆกลมๆได้นั่งรองได้เอาหางสั้นๆมารองนั่งหมายก็ว่าเอาศีลเอาธรรมมารองไว้ในจิตในใจเขาสนใจอาตมาไปแสดงธรรมให้แก่ข้าราชการเกษียณทั่วประเทศนิมนต์ไปแสดงที่โรงแรมแห่งหนึ่งอาตมาเดินขึ้นไปครั้งแรกนะไม่มีใครอยากจะยกมือไหว้เลยเขาเห็นพระบรรนอกตีนดำๆเดินขึ้นไปแต่ถ้าเดินเข้าไปในหมู่ตาสีตาสาเดินเข้าไปบิณฑบาตตามบ้านนอกนั่งประนมมือกันเป็นแถวเด็กๆตัวเล็กๆแต่ท่านด็อกเตอร์เหล่านั้นเฉยเลยโจนแสดงธรรมก็ให้เวลา15นาทีอาตมาบอกว่า15นาทีพูดกันไม่รู้เรื่องแต่พระพุทธเจ้ามาแสดงก็คงไม่สามารถทำให้พวกเราเข้าใจรู้เรื่องในที่สุดเขาก็เลยยืดเวลาให้ความจริงเวลานิมนต์อาตมานั้นให้ชั่วโมงครึ่งแต่ไปแล้วให้15นาทีอาตมาก็เลยบอกว่ายกเวลาเนี่ยมอบให้แก่วิทยากรท่านอื่นเพราะอาตมามีงานอีกเยอะถ้าเพียง15นาทีคงไม่มีปัญญาทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจที่อื่นเขารอคอยอยู่เป็นพันๆคนเขาก็ไม่เต็มใจแต่เขาให้เวลา45นาทีพอแสดงธรรมจบท่านเหล่านั้นจึงรู้จักยกมือไหว้กันเป็นแถวขอที่อยู่ขออะไรอยากจะทำบุญนั่นแหละนี่ว่าอัศจรรย์ใจแข่หางยาวๆสังบไรห้องนังบักกระต่ายหางกลมๆสังมาใดนังห้องดีกรีปริญญาพ่วงท้ายนามสกุลยาวเป็นหางเหมือนหางจระเข้แต่เอามารองนั่งมาทำให้เกิดความนอบน้อมปราสาทะเลื่อมใสให้เกิดความดีความงามความนุ่มนวลมุทุตังอะไรต่างๆมันไม่มีสู้ตาสีตาสาไม่ได้เข้าใจว่าตนเองรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเมามะทะเมาพระพุทธเจ้าเวพระพุทธเจ้าของเรากล่าวว่าเวทมาเทนะมะโทอัตถังนาชานาติอาทิตย์จะเวเทเขาจะเมาในความรู้ของเขาเชื่อในความรู้ของเขาแม้เขาจะจบไตรเพศจบด็อกเตอร์ปริญญาแล้วเขาก็ยังโง่ไม่รู้จักประโยชน์อันเป็นอริยธรรมอยู่ดีๆไม่ใช่ด่า นั่นจระเข้แต่ตาสีจะสาหางสั้นๆเหมือนกระต่ายคือไปแล้วได้นั่งลงรองเอาเลยที่มาย้อนมาถึงพระอีกเหมือนกันพระทรงเจ้าที่โด่งดังไปไหนแห่หน้าแห่หลังเป็นขบวนคอนวอยรถบัสรถทัวร์แห่กันทีละร้อยคัน200คันหัวอยู่เมืองหนึ่งหางอยู่เมืองหนึ่งเหมือนหางจระเข้แต่เสร็จแล้วทำไมรองนั่งไม่ได้ดีไม่ดีต้องไปรองนั่งตนเองเอาผ้ากะม้าไปรองนั่งอยู่ในคุกในตารางแต่พระบ้านนอกที่ไปคนเดียวเหมือนหางกระต่ายสั้นๆกับยังอยู่ในศาสนาลักษณะเช่นนี้แหละแต่มาเอามาคิดว่าเออเราจะเอาทองคำไว้หรือจะเอากระลามะพร้าวไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบ้านเมืองของเรากำลังมาพร้อมกันระหว่างความเสื่อมและความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่ารักมากมีพุทธศาสนาสืบทอดมาไม่ได้กระทบกระเทือนตลอดเวลา 2,000 กว่าปีประเทศอื่นที่ถือพุทธศาสนาโค่นล้มไปครั้งหนึ่งเกือบหมดไปจากประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของพวกชาวต่างชาติต่างศาสนา448ปีจนหมดพระเหลือแต่เนนองค์เดียวบุคลากรทางศาสนาสามเณรสรณังกรปิณฑปาตะได้แสดงทำให้พระเจ้าสิริราชซึ่งหักฟังจนกลับใจย้อนพาประชาชนพี่น้องชาวเกาะลังกามานับถือพุทธศาสนาแล้วได้มานิมนต์เอาพระภิกษุไทยสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ให้จึงทำให้ศรีลังกามีพุทธศาสนามีพระมีเนรเสริมมาในประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะไม่นานเกินไปอาจจะเร็วๆด้วยซ้ำถ้าหากเราไม่ตั้งรับกับความเสื่อมรองรับกับความเจริญพุทธศาสนาของเราเจริญมาต่อเนื่องบัดนี้ปัจจุบันเราได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าเป็นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรมได้ทอดทายโอนอำนาจให้มาเป็นระบบประชาธิปไตยเลือกสรรเอาคนในท้องถิ่นมารวมกันปกครองอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติโอเคมันก็ดีแต่อย่าลืมว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงนรกก็ได้ถ้าคนเป็นล้านคนมาบอกว่าโลกแบนคนที่มีความรู้ความเข้าใจ 2-3 คนบอกว่าโลกกลมมันสู้ล้านคนไม่ได้แต่โลกก็ไม่ได้แบนไปกับเสียงจำนวนล้านฉันได้ก็ฉันนั้นเดี๋ยวนี้การซื้อเสียงขายสิทธิ์ยังมีอิทธิพลอยู่ในจิตในใจได้อย่างสะดวกสบายเราเสียนิสัยกันตรงนี้ประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองของเราไม่ได้เคยมีบทบัญญัติไว้สักมาตราเดียวเลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่มีบทบัญญัติเลยว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะผู้ใดก็ตามศาสนาใดก็ตามที่มีเงินมากๆลัทธิใดก็ตามสามารถที่จะมาซื้อเสียงทั้งสภาคงใช้เงินไม่ถึงแสนล้านคงใช้เงินไม่ถึงแสนล้านตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนไปถึงท้ายแถวฝ่ายค้านเต็มสภาอาจจะในวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายลองคิดดูอาจจะไม่มีผู้แทนชาวพุทธเลยสักคนในรัฐสภานั้นก็ได้อาจจะเป็นผู้แทนชาวอื่นเลยก็ได้เพราะกฎหมายของเราไม่รองรับเอาไว้ให้อย่างมั่นคงมีแต่เปิดโอกาสไว้รอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในทีอยู่พอถึงวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายหลับตาคิดดูมันน่ากลัวไหมเมื่อเสนาอำนาจขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาเมื่อคุณธรรมขึ้นตรงต่อเงินตราพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราพิกขาจารบุคคลจะถูกสินประชาชนจะจนยากทางแผ่นดินพวกธมินจะฮึกห้าวอหังการเรานักปราชญ์ผู้มีศีลมีธรรมจากต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอัปรีจักเด่นดังเมื่อนั้นพุทธศาสนาและชาวไทยก็จะมีฐานะไม่ผิดอะไรกับบางประเทศที่รัฐบาลถือศาสนาหนึ่งประชาชนถือศาสนาหนึ่งแล้วก็ล้มละลายกันไปเพราะเหตุนั้นวันนี้จึงขอเตือนจิตสะกิดใจท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นแก่ได้อย่างเดียวเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมาปเรตายักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์มากินวันนั้นจะสิ้นชาติสิ้นศาสนาตั้งรับ